إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا katika mwaka huu 1444 hijria sawa na mwaka 2023 miladia ramadhani ambayo tumeianza jana leo ni mwezi pili ramadhani tukusudia ya kwamba darasa letu la kawaida kila ramadhani baada ya salati al-asri tutakuwa tunasoma mwaka huu tafsiri ya surat al-furqan tafsiri ya surat al-furqan sura hii ni sura 25 kwa mujibu wa pangilio wa msahafu na imeteremka Makka na aya zake ni 77 taban tafsiri ambayo tunazitumia sana ni tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah na vile vile baadhi tunatumia tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah hizi ndio tafsiri ambazo tunazozitegemea sana katika darasa letu hili la tafsiri ya Qur'an al-Karim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنانزع تفسيري يا سورة الفرقان وكوما مساعدة واكي الله سبحانه وتعالى سورة هي كما تقول لك سيما إمترمك مكة يعني مكية kama vile ambavyo ziko sura nyingine zimeteremka Madina zinaitwa Madania. Aya zake ni 77, na kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu katika sura 114, Surat Al-Furqan iko nafasi ya 25, yani ni sura ya 25. At-tasmiya, yani kwa nini ikaitwa Surat Al-Furqan? Imeitwa Surat Al-Furqan kutokana na aya ya mwanzo kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabaraka alladhi nazzala al-furqana. Kwa hiyo kutokana na tamko hili al-furqan, sura hii ikapewa jina Surat al-Furqan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aya mwanzo katika aya hii, sura hii, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabaraka alladhi, ametukuka yule ambaye, ay ta'adhama, tabaraka alladhi, ametukuka yule ambaye, nazzala al-furqan, aliyeteremsha Qur'an, aliyeteremsha Furqan, ambao vile vile ni Qur'an. Qur'an ina majina mengi, miongoni mwayo ni hili la leo tunalisoma, tabaraka alladhi nazzala al-furqan. Al-furqan ni ismu min asma'il Qur'an. Furqan ni jina miongoni mwa majina Qur'an. Majina mengine Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika Qur'an. Kwa kifupi, vile vile Qur'an inaitwa al-kitab, kama Allah alivyosema dhalika al-kitab la raiba fih, katika surati al-Baqara. Kwa hiyo jina jingine la Qur'an ukitoa hili al-Furqan ambalo tunasoma leo inaitwa al-kitab, na aya nyingi tu zimekuja kuashiria hilo. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil-haq, na huko ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha, amekiteremsha kitabu kwa haki. Kitabu gani? Ndio hii Qur'an. Kwa hiyo Qur'ani ina majina mengi, miongoni mwalo ni al-kitab. Au kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika sura nyingine, walladhi anzala alayka al-kitaba, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuteremshia wewe Muhammad kitabu. Kwa Qur'an ina majina mengi, miongoni mwalo ni kitabu. Jingine ni adhikru. Adhikru maana ya ukumbusho, kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema in huwa illa dhikrun lil alamin, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu. Kwa hiyo Qur'ani jina lake jingine inaitwa dhikr. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema waqalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi dhikr, na wakasema ewe yule ambaye ulioteremshiwa adhikr, badala ya kusema ewe yule ambaye ulioteremshiwa Qur'an, wao wamesema nuzzila alayhi adhikr. Kwa hivyo adhikr ni jina katika majina ya Qur'an. Au katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa anzalna ilayka dhikra, na tumekuteremshia Muhammad nini? Dhikra, bimaana al-Qur'an. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema tabaraka alladhi nazzala al-Furqan, ametukuka yule ambaye aliyeteremsha Furqan, kwa maana aliyeteremsha Qur'an. Kwa hiyo hii ni moja katika faida ya mtu anapokuwa katika durus, huwa anapata vitu vipya vipya, kwamba ala, kumbe Qur'an ina majina mengi, na miongoni mwalo ni hili Qur'an al-Furqan, ambayo hii sura tunaisoma hapa katika tafsiri leo inaitwa Surat al-Furqan. تبارك الذي ametukuka yule ambaye nazzala aliyetirimsha al-furqan kwa maana ya jina jingine badala ya Qur'an. Naam. Kwa nini ikaitwa furqan? Ahlul ilm mufassirina wamejaribu kutoa maelezo yanokinaisha kabisa kwamba Allah aliposema tabaraka alladhi nazzala al-furqan, basi ile hali ambayo kwa nini iko hapa al-furqan, ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake kama ifuatavyo. Anasema li'anna al-kutuba al-mutaqaddima, ama vitabu vilivyotangulia nyuma, yani ukitoa Qur'an al-Karim, kanat vitabu hivyo vilikuwa tanzilu jumlatan wahidatan, vikiteremka kwa mpigo mmoja, whoop, au vikiteremka kwa maana kwa mara moja. Anakuja Jibril mfano, anamteremshia mtume wake kitabu, mtume wa Allah kitabu, basi habari zimekwisha. Kwa hiyo vitabu vya nyuma ilikuwa vikiteremka kwa mpigo mmoja au kwa mara moja, wal Qur'an, lakini Qur'an nazala munajjaman mufarriqan mufassalan, Qur'an imeteremka munajjama. Ukisoma ulumul Qur'an wanasema ahlul ilm, ukiziangalia nyota zilivyo mbinguni, angalia nyota usiku, ni kwamba moja kwa kule, nyingine siko kule, nyingine siko kule, nyingine siko kule, nyingine siko kule, hazikusanya zote mahala pamoja. Sasa na Qur'ani nayo imeteremka katika hali ambayo ya muda wa miaka 23, kwa hivyo zimeteremka aya nyingine Madina, sura nyingine zimeteremka Maka. Almuhimu ni ule uteremkaji wake umekuwa katika hali ambayo kuhivi muda ule na asbabu nuzul. Kwa hiyo wakafananiza, wakasema kama vile nyota. Kwa hiyo Qur'ani wanasema imeteremka munajjama, katika sura kama vile nyota unavyoziona zimetawanyika. Na mufarriqa, yani katika hali ambayo iko mafungu mafungu, imeteremka Makia, kuna sura Madania, mafungu mafungu. Mufassala, hali ya kwamba zina ufafanuzi, zimefafanuliwa. Mufassala ayatin, na zimefafanuliwa aya zake, baada ayatin wa ahkaman baada ahkamin, yani hukumu hii imefafanuliwa, ikaja hukumu nyingine ikafafanuliwa, ikaja hukumu nyingine ikafafanuliwa. Tukisema hukumu tukusudia ahkam, labda tuseme mathala ya mirathi. Kwa hiyo zimekuja aya zikaelelezea namna gani ya kurithi. Ukienda katika sura Nisa, ukija katika masala ya kuoa, zimekuja aya zinaainisha namna gani ya kuoa, zimekuja aya zinaainisha namna gani ya kutoa talaka, namna gani ya kumrejea mke, namna gani ya kukaa eda mwanamke. Kwa hivyo vimekuja ni mufassala, hali ya kwamba zile hukumu zake zimepambanuliwa moja baada ya moja. Wasuwaran baada suwarin, na zimekuwa Qur'ani sura zake zimepambanuliwa moja baada ya moja. Anasema Ibn Kathir ya kwamba kutokana na hivi basi imeonyesha kwamba Qur'an ni ule uteremsho wake haukuwa kama vile vitabu vya nyuma vya zamani, na kwamba ndani yake kuna maelezo ya hukumu ambazo zinaelezea bitafsil mambo mengi tofauti. Akasema Ibn Kathir walihadha, kutokana na hivi basi samahu hahuna al-furqan, yani hapa ndipo pakapatikaniwa sababu za kimsingi kwa nini ikaitwa Qur'an al-Furqan. Yani kama aya tulivyosoma tabaraka alladhi nazzala al-Furqan, kwa nini? Kutokana na sababu ambazo tulizozieleza. Lakini isitoshe ni kwamba Qur'an imeitwa al-Furqan li'annahu, kwa sababu ambao hii ndio sababu, concrete reason, kwa sababu yufarriqu, inafarikisha baina alhaqi walbatil, baina alhalali walharam, baina alhuda waldalal. Kwa nini Qur'an ikapewa jina la Al-Furqan? Ndio kwa sababu Qur'an imekuja kufarikisha, kutenganisha baina ya haki na batili, baina ya uongofu na upotevu, baina ya halali na yaliokuwa haramu. Yote hayo yamekuja kuweka wazi, kwa ndio maana ikaitwa Al-Furqan, yani imekuja kutenganisha baina mambo hayo, yani kule kufarikisha. Mfano labda Amiri al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yeye anayepiwa jina kwamba Umar al-Faruq, Umar al-Faruq. Kwa nini? Kwa sababu Umar alikuja katika hali ambayo ya kufarikisha baina hawa ni Waislam, baina hawa makafiri. Katika kisa mashhur, ikiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo ya namna kuswali na watu waswali vipi, kama zilivyokuja nususi, lakini Umar akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alasna ala alhaq, sisi tuko katika haki? Sisi ndio tuko haki, basi kwa nini tuwazini katika kwenye vidumu? Kwa nini tuswali tujifiche tufiche, twende pale Alkaaba pale tukaswali? Na yeyote ambaye anajiona mwanamme anataka kumwacha mkee kizuka aje pale. Kwa hiyo wakatoka Waislamu wakenda wakaswali, ikawa sasa ile hali ya kwamba nani Muislamu na nani kafiri imetambulikana, kwamba Omari alikuja kutoa rai ya kufarikisha jambo hili la haki na jambo hili la batili, na haki ibainike. Kwa Qur'ani imepewa jina la Al-Furqan kwa sababu yufarriqu baina al-haqqi wal-batil, inatenganisha baina haki na batili, walhuda wadhalal, inatenganisha baina uongofu na upotevu. Hizi ndio sababu ambazo zilizokuja likapewa jina hili la Al-Furqan. Tabaraka alladhi, ametukuka yule ambaye nazzala al-Furqan, aliteremsha Furqan, ala abdihi, kwa mja wake, ala abdihi, kwa mja wake, ambao man huwa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imetajwa hapa sifa, sifa hii aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam imetajwa katika Qur'ani nzima, kwamba yeye ni abd. Hakupewa sifa nyingine zaidi ya abd, bimaana ni kwamba hakutolewa katika ule kwamba yeye si mja. Kuna baadhi ya watu wana mawazo ambayo si sahihi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam albashar kal bashar, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe, lakini si kama kiumbe. Kwa hiyo hii ni concept ambayo ni si sahihi, wrong concept. Allah anasema ala abdihi, ameteremsha Furqani kwa mja wake, mja. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba hadhihi sifatun madhun wa thanaun liannahu adhafahu ila ubudiyatihi, kwamba hii ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwambatanisha nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ni mja ala abdihi, na si vinginevyo. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi, ametukuka yule ambaye aliteremsha Furqani kwa mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, ili awe lil'alamin, kwa walimwengu wote awe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Qur'ani hii nadhira, awe ni muonyaji. Liyakuna, ili awe lil'alamin, kwa walimwengu wote nadhira, awe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muonyaji. Kwa hiyo hii ni aya ambayo inakuja kutofautisha wasfu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, heshima, sharaf ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mitume mingine yote iliyopita nyuma. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ya kwamba ay innama khassahu bihadha alkitab almufassal alazim almubin, yani Allah subhanahu wa ta'ala amemhusisha hasa mtume wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kitabu hichi ambacho ndicho kinachofafanua, na amemhusisha kwamba birisalati, kwa ule utume ambao ulikuwa ni kwa ujumla. Kwa ujumla mitume iliyopita nyuma ilikuwa kila mtume anapelekwa kwa watu wake, kwa kaumu yake, kwa ndimi, yani ile lugha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amepelekwa kwa watu wote wenye lugha tofauti, makabila tofauti, rangi tofauti, utamaduni tofauti. Na akathibitisha mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imo katika musnad ya Imamu Ahmad, lakini asili yake katika Imam Bukhari. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, bu'ithu, nimetumwa ila al-ahmar wal aswad, kwa watu wote mwekundu na weusi. Maana yake ni kwamba kwa rangi zote. Ikiwa mtu mweupe, basi mtumwa wake ni Muhammad. Mtu mweusi, mtumwa wake ni huyo Muhammad. Ndio hii ikaja kwamba lil alamin, kwa ulimwengu wote. Na isitoshe, katika riwaya nyingine Bwana Mtume salama akasema, utaitu khamsan, ni hadithi mashuhuri, nimepewa mambo matano ambayo hakupewa mtume yoyote, manabii yote waliokuwa kabla yangu. Katika mambo hayo matano, moja ni hili, akanitaja ya kwamba annahu kana nabiyu, kwamba ilikuwa nabii ambaye alopita nyuma, yub'athu ila qaumihi khasatan, anatumwa kwa watu wake basi. Na ndio maana aya nyingi ukisoma katika Qur'an, ukisoma katika zile qasas al-anbiya, utakuta wa ila Adi, wa ila Musa, wa ila Madian. Kwa hivyo ina maana mtume alikuwa akipelekwa kwa watu wake maalum. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mimi wa bu'ithu ila an-nasi amma, mimi nimetumwa kwa watu wote, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema, ya ayuhan nasu, enyi watu, inni rasulullahi ilaikum jamia, mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi nyote. Kwa hiyo ndo maana ikaja liyakuna lilalamin, ili awe kwa walimwengu wote. Awe nini? Awe ni mwonyaji wa kuwaonya. Tabarakalladhi, ametukuka yule ambaye, nazala alfurqana, aliteremsha furqan, ala abdihi, kwa mja wake, liyakuna lilalamina nadhira, ili awe ni kwa walimwengu wote mwonyaji. Aya pili